داران کافری متاثل دیاغی کفر نقصان نشی رسول لکو گر آسیا چی خاون دی کافر وو فرعون لیکن دا آسیا درجہ کی سفرق نو او دی آسیا درجہ کی نقصان نو را رلے دیکھ شو بھئی او دارنگی فرعون خو کافر ہو دا آسیا ایمان فرعون لفیدور نکرلا اللہ بیانی مثال لفا دا مؤمنانو خزی دا فرعون چنمی آسیا وا او دا پلار نمی مزاحیم از قالت چکل دیویلو اے اللہ جو کمال را ہندک اخپل دربار کی بیتن یو کور بیتن فی الجنہ کور پا جنت کی اخلاص کما دا فرعون نا او دا غید عملا اخلاص کما دا قوم ظالم نا اس نقطہ صدا روح المانی لکی ونجنی من فرعون وعملی هو الكفر و عبادت غیر اللہ یو و تعذیب الناس بغیر جرمہم فرعون کافر ہو فرعون مشرک ہو فرعون بخلق تا اذیت رسو دادری نکتی یاد کا من فرعون وعملہ الکفر و عبادت غیر اللہ و تعذیب الخلق بغیر جرمہم عدل المانی ابن عباس سے فرمائی فرعون وعملہ چاہ ازدواجی حقوق ہو اللہ دی پلیت نخو میں اساتے دا مانشو و مریم ذکر دا دیمی بی بی کامل مسلمانا چنمی و مریم ابنت عمران بنت عمران و مریم ابنت عمران او یاد کا قصہ دا مریمی آغا مریم ابنت عمران چھ سوکوا لور دا عمران سے بوا اور عمران خطیب دا بیت المقدس ہو او آغی پسی با انبیاء علیہ السلام امامت یعنی کول مزنو ہے کولو التي اغا مريم احسنت فرجها چه پاک ساتلو اخبل شرم حلال و حرام دوارونا حلال و حرام دوارونا ٹھیک شو بھئی بلا مان فرجها ادب جیب دریها گریبان اخبل گریبان پاک ساتلو ولی فنفخنا فی فکے اچولو منگا دغیب گریبان کی می روحنا دخبرو سمانا فنفخنا فی فکے اچولو منگا فی پا گریبان دا مریم می روحنا اغا فکے دا روح زمنگا چه جبریلو جبریل راغے او روح دا ایسا اغا دا مریم پا دی گریبان کی فک دلتا دیکھ شو واحد چاو دا مانا شو وصدقت پی کلمات ربیہا او دی تصدیق کرو دا اللہ پا کلماتو و کتبی دا اللہ پا کتابنو و کانت من القانتین او زو پکارو چو کانت من القانتات عدت قانتین رانے وکانت کان ابتدائی دے وکانت من القانتین ابتدائی غائی دے پارا دے خو پکار چکو قانتاتو قانتینی والے راورا وی اس راورا جواب دا دے قانتینی ذکر راورا الجواب الثانی قانتین ذکر آورا چه دی کی اشارہ دا چه عمل دا مریم اگر چه زنانوا و عمل دا مریم دا رجال نکم نو ودا پا عمل کی برابرا پشان دا قانتینو وخو خدا و پسرو کی با عمل کی دا سرو نکم نو سبحان اللہ یا وکانت من القانتین کی اشارہ دا نسل مریم تا وکانت من نسل القانتین دا پاک خاندان جنیوا پاک خاندان جنیوا سبحان اللہ سلورم خبر الکم الیسے و فساد دا قرآن دے للتوافق لروس الآیات مخیصو من الظالمین مد داخلین نقانتین کہ قانتات ویلے لروس الآیات کے تفاق اے اتفاق نرات موافقت نرات ایک شو بھئی خبر اخلاص شو تبارک الذی بید الملک سورۃ ملک ترتیبی ہاں یار امتیازات اس پر دیکھنا دا سورۃ تحریم امتیازات پر سورۃ تحریم کی ذکر دا قسم دا پیغمبر علیہ السلام پر ترک دا اصل ذکر ہو کہ دا پورا قرآن کے ولد کے نشتے پر سورۃ تحریم کی شورا دا ازواج ایدا سوا مباحثت بی بیانو سرد پیغمبرنا ذکر دا پبل ذکر نشتے رہے قدرتی تحریم کی تقسیم د زنانو دو ڈل ہوتا مؤمنی اور کافرے دا قرآن کے بلزے کی نشتا اوتاسی موا بصورتی تحریم کی اے صفات دا ملائکو ذکرو چاہ شدادن اور غلازن ہو اور پورا قرآن کی شدادن اور غلازن پہ صفات دا ملائک کی نشتا لے امتیاز دا صورت دی تو ہوئی چاہ صورت کی داسی بیان ہو کی چاہ پورا پہ بل صورت کے نرازی زیادہ امتیازات پر ایک دیں بس دیں زبین مجرہ مخاف رکھے گا صورت ملک تا ملک ولی ہوئی تبارک اللذی بیدہ الملک رنبی آیات کی الملک ذکر دے صورت موسوم کپ ملک سرا دیتا ہوئی تسمیہ دا کل صورت قسم دے او جز سرا دیمہ نکتہ ترتیب مصحفی کی وش پیتم بعد تحریم اور نزولی کی 77 پت صورت تورنا خلاصہ بھی صورت ملک صورت تحریم کی ترغیب بالانفاق ہو دلتے مال خرچ کا فنمد اللہ خرچ کا جکہ ہو المبارک اگر برکت اچھی برسوک نشترے یری گما مال پہ خرچ کو لو کمی گی نا دیم ربط صورت تحریم کی کلام فرشتو ذکرو نہیں صفات تا فرشتو فعلی ذکرو علیہا ملائکت غلاظ شداد آتو غلاظ سخت بھی نہیں دلتے تفصیل دے آیت نمبر 8 کے کلما القی فیہا فوج سالو علم یاتکم نذیر خبر اخلاص شو ٹھیک شو دریم ربط بے اعتبار دا مضامین سرا اس وقت کہہ رہا تا تمہاری صورت حدین تر تحریم پوری یو باب ہو اس دن باب بدلی کی اس پوری جہاد ہو جہاد ہو اور انفاق مسئلہ ہو ٹھیک شو اس چیز کی مسئلہ بدلے گی جہاد قد اللہ پلا رکھے مال خرچ کا مال نے کمی گی نا مبارک اللہ دے جہاد والے کا زکد خلق سر جہاد کا چدید اللہ نے بغیر مخلوق تو برکت جان ہوئی جہاد کا علت تو جہاد ذکر کر رکشوا اس صورت ملک نا دعوت تبارک شور و شوا ملک قلم خاکہ مارج نوح پیزو صورت اے مال جن شپک دا شپک صورت چیری دا یو مسئلہ دا دلتا دعوت تبارک اے ذکر کرا پا قلم کی والا ترغیب ورکی تیک شوان ودو لو تو دینو اور پا حاقہ کی تخویف دے معارض کی دنیاوی پا صورت نوح کی دلیل نقلی از نوح علیہ السلام اور پا جن کی دلیل نقلی از جنات تیک شوان اے دا شپک صورتوں نے یو باب دے لیکن بیا مزمل مدسر یو باب او قیامین تر آغا تاریخ پوری پل باب آسان خلاصی گی درم ربط علماء کرام سورتی تحریم پر آخر کی تاسو ہوئی چو گورا خلق اے زنانی پو دو قسم دی مومنی او کافری اور دلتوئی قیامت پر از بم دا خلق پو دو قسم دی جنتیان اور جہنمیان جنتیان اور جہنمیان داریں گے صورت ملک خلاصہ آرا صورت ملک یو دعوت چاہ صرف اول کے تبارک باسدا دعوت توزید دی دعوی پہ یولس دلائل سر دے آگے تمنگ دلائل اقلیہ ویو وہ صرف دمر خبر ادا چدری دلائل اقلی چی دی نغسی دی اغا خاص دی اور اتب دلائل اقلیہ عام دی اور طول سوشل اتو دری شابش یولس یولس ما ثابت شوا خو اللہ دی پارا دی شوا تبارک برکتن و مالک اللہ دی باس دا دعوی شوا ایزو دا صورت دا تخبل دا شیخ پا ترزویم گو کیرا کال کے اسی خود نکی گی روجہ کی خوص درتے ہوئے ماں تبارکا دعوشوا برکت ازوست بس اما تو سلو کی البرکتو انما ومن اللہ تعالی البرکتو الدوام ومن اللہ تعالی البرکتو السبات ومن اللہ تعالی تبارکا برکت ازوست تبارکا هو الذی جا بکل خیر و برکا برکتن مالک اللہ دے ولی نمبر 1 دلیل الذی بیدہ الملک اللہ داود سورت دا دخن فی شرک فی البرکات اللہ زیا غزات بید الملک چپ لاز دے کے دے اختیار دین دلیل وہ والا کل شن قدیر غزات پر سے قادر درم دلیل اللہ زیا غزات خلق الموتا خلق الموتا چھ پیدا کرے دے مرگ والحیات جوند لیبلوکم چھ امتحان واخلستاسو ایوکم احسن عملا چھ کمیو پتاسو کے دے خامل والا والعزیز الغفور غالب دے اور بخون کرے. تکشوا اس گرہ علماء کرامو دادری دلائل اقلیہ دی چھ دیتا منگویو سا عام دلائل دی عام دلائل اور خاص اطرا روان دی. اس عام دلائل و خلاصہ اول دا موت اور دا حیات ترجمہ در تو کما بعض خلق ہوئی چی دا موت چی دے نفسی دا سلبی حیات نم دے بس اور موت سے حقیقت نہ لری سلبی حیات دیتا موت ہوئی لیکن علماء وی چی دا خبر غلط دا آلوسی ہوئی الموت صفت وجودیت تزاد الحیات الموت صفت وجودیت تزاد الحیات موت نم دا صفت وجودی رے داسی یو موجود شے چی دا حیات زد دے نفس سلب سلب حیات نم دے. دارنگی تفسیر قرطبی میں لکھی الموت لیس بی عدم محزن لیس بی عدم محزن موت عدم محزن لے انما ہوا انقطاع تعلق الروح ورپسی پسنگا دے انما و انقطاع تعلق الروح بالبدن دایات کا دا تفسیر قرطبی لکھی چھ موت عدم محض نم نرے موت انقطاع دا تعلق دا روح دے دا بدن نا چھ بدن نا دا روح تعلق کچھ نو موت راغے. اس خلاص شو خبرہ اس داوی دا تبارک اسر مسئلہ یاد آ تبارک برکت اللہ دے ولی بلاس جائے کہ دے اختیار اگر دے پرس قادر اگر دے پیدا کول پیدا کون کے دا مرگ جوند اللہ کا خواہ مرگ جوند جائے پہ اختیار کے برکت والا بس اک بلی قادر پارسی یو اللہ برکتی با بیا سک بلی دار سے اختیار جائے پہ کنٹرول کے نخواہ برکت والا بیا سک بلی نا نا نا برکت مالک اغزات تے چگا مالک دے دریو صفات دے خبر اخلاص اشوا الذی دلیل عقل نمبر ایک او دا کم دی اگر خاص شروع شو الذی اللہ ذات خلق سبع سماوات چ پیدا کری وہ اسمانونا طباقا لاند باندی ما ترا او با نوینے تا دا موچ نوینے او با نوینے دا خطر جمعنا اسم نہیں تا قیامت پوری نہیں ما ترا او با نوینے تا فی خلق رحمان پیدا کول دا مہربان من تفاوت حس نقصان فرج البصر دا امر تشریعی نہ دیکھا دا امر تعجیزی دے گرے فرج البصر اے راو گرد اخپل نظر حل ترا من فطور آئی وینی تو سچاو گنا اگر دا اگر دا امر سر پار دے تعجیز دے پارا چونکہ دا موت زکا مقدم کا حیات باندھے کہ مقصود تخویف دے گا نا زکے خلق الموت مخیرا اڑے دے تیشوا بلداد لکھ دا کتاب خبر ادم مڑا موت عدم دے حیات وجود دے عدم مقدم کو وجود دے تیشو گانا ہر خبر اخبل اخبل زیبان موجود دے الذی حل ترا من فطور آئے وین تو سچاو دنا دا امر سر پارش امر للتعجیز للتشریع دانے چی خام اخا گورا پکے نقصانش دے سمر جیل بسارا بیا واپس کا نظر کررتین کررتین تسمیہ لپا دا کسرت تا لال تکرار دانے چی دو دلو گورا بیا ترین بانو نا گوری گورے بیا پکے نقصان را گلی نا نا کررتین گورا ورت بیا بیا بیا بیا بیا بیا لکا لبیک و صادق پشان یان قلبو الیکا را واپس بشتا تا البصر استرگی خاصن عاجزی بدا سے حال ہوا حسیر چی دے بویستو ماستر برو گورا اس وقت کے دماتا سبحان اللہ تبارک برکت والا اللہ دے دل اخلی او گورا واسمانوں نے پیدا کری لاندے باندھی زماد شیخ تا دل خستہ دے او گورا وہ آسمان میں پیدا کری لاندے باندھی اللہ خواہ آسمانوں نہ وہ لاندے باندھے خما پیدا کر دی تو بچاؤ دا نقصان نہ چا بل کرے رے بچاؤ دا نقصان نہ چا بل کرے رے نہ نہ نہ پیدا کر ان کے اللہ بچ کے ان کے دے نقصان نہ اللہ برکتی یو اللہ تبارک الذی بیدہ الملک. بل دلیل ولقد زینا السماء الدنیا تیم من خیستہ کر دے اسمان دنیا دا نزدی اسمان بے مصابیہ پا ستور سرا وجعلناها او گرزول دی من دا ستوری رجوما للشیاطین وشتون کے دے شیطانانو او من تیار کر دے شیطانان دے پارا عذاب دا اور سیزن کے عذاب السیر عذاب دا اور بل کرے شوے دا سور نشی عذاب دا اور بل کرے شوے ٹھیک شوا. ہا زمین اگرچہ مساوی ہو تراجے لے خدا پہ اعتبار دا جنسیت سرا نہ پہ اعتبار دا وحدت سرا زکچ اغستوری چ مزین دا اسمان دی اغا غیر دی دا اغستور و راجمونا کستوری راجمور مزین یوشی مستور خوچ راجم شنا غزی خالی شن ٹھیک شو. نو پہ اعتبار دا جنس خورت زمین راجی دے لیکن ستوری مزین جدا دی اور راجمین راجم جدا دی ربط دا ما سبق سر دا خا اگورا اسمان خو من خیستہ کرے دے پستور سرا اسمان خو من خیستہ کرے دے پستور سرا تو خا دارات ہوا داستوری سوک بل سوک راولی داستوری سوک بل راولی نا نا نا استوری منگ را خوش کو اسمان من خیستہ کرے دے تبارک اللذی بیدہ برکت والا اغزات سرے مزین دا اسمان دے برکت والا غزات دے چھ گرز ان کے دے ستور لرا راجیم راجم دا شیاطینو ٹھیک شوا. دا دری دلائل عام او دری خاص او دیزے کی پینزش لدہ جب کے کیدا روس تو اس تقریفات شروع دی واسرو قولکم سمرہ بے ذکر کیگی بیا با دلائل شروع کیگی وللذین کفروا تخویف اخروی اور لپار دا غچا چا کفر کردے اللہ پا توحید باندے عذاب دے دو دوزخ و بیس المسیر او کل چا با غلد رشدوی فیہا پا دی جہنم کے سمیعو لہا اوری با دی جہنم لرا شہیقا آواز دہنے دو ویتفور فدی حال چا دا با جوش ہوئی تکادو قریب دا تمیزو چا اچوی من الغیزی دا غسین پا کافر باندے حل من مزید حل من مزید پخلا کے بے زگرا اگلی دادا لگان دی خواگا حل من مزید حل من مزید ادم رب غصی چ تکاد تمیز منل چ غصی نہ ٹک کچھ پختو مان کا چ غصی نہ ٹک کچھ کل ما القیا فی افوز ہر کلا چ غرزول کی یو پجی کی اور دل دا کافراں نسا الہما دس سال بطور توبیخ دے فرشتے بعد تپوس کی خزانہ تو دربان چانے علم یاتکم نذیر اے نور آگلے تازو سو یارو ان کے نور آگلے تازو جانم سے چاہم اصر نور بیانہ کرے اسو پیغمبر اتباد پیغمبر علماء خط نور آگلی آلو دیوی بلا تازمہ شیخ تر دے آلو دیوی بلا لانا چھو آو آو آو آو نشوی رہے بلا دیر آگلو ولمنو مللی جانا نذیر نذیر راغلا ولنو یار جی فکذبنا منگا دروجن گنلیو دا بنو چ من دروجن کرو دا لسما کو ویس کذبنا من دروجن گنلیو من دای خبر ته حق نو وینی دا ولی وقلنا من گوی چ ما نزل الله من شی الله کو بشر حس ندرالی گلی من کوئی چ بشر کو پیغمبر نہیں حسم دیوے کنا اغیوی بشر دے نو پیغمبر اغیوی بشر دے نو پیغمبر ندے دوی پیغمبر دے خو بشر ندے امانگوی بشر دے پیغمبر دے اشہد ان محمد عبدہ وفکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم دیکھ دو توجیہات دی یا خود کفار و اخفل کلام دے منگ ویلو پیغمبرانو تا چنے تاسو مگر پا گمراہی غٹ کی تاسو اتحاد نبوت کوئے تاسو دعوت وحی کوئے و تاسو بیدین ہے علیہ عزب اللہ یا ان انتم کلام فرشتو دے او قیامت پرد و مشرکینو توی نے تاسو مگر پا غٹ گمراہی کی بیمانانو ہدایت پیغمبر دے ہدایت راغلو کتاب را لے گلشو و تاسو انکار کرو وقالو ندی بوئی لو کننا نسمو دا لو شرطیہ دے زکر چی ما کننائی جواب دے او کہ لو تمنائی شنو لو تمنائی جواب نواری لو کننا نسمو او ناقلو پس کہ چروے منگا چی منگ آوری دے وی دن دنیا کے پا آوری دو دا اجابت او ناقلو یا منگ دا عقل نکار اگستے وی او زانو پوکڑے وی ما کننا فی اصحاب سعیر نبو منگا گر جی دینی دو زخیانونا خوشی کنا ہر کاش کہ چر منگ دا اوری وگونو نا کار دا اوری دو آغستے عقل نا کار دا پوی دو آغستے و منگ بنن دو زخیان شیوینو خواہی منگ حق نو آوری دے خواہی منگ زان پا حق باندی نو پوکے برائے دیدن حق چشم آمد برائے حق شنیدن تیز و گوشست اگر حق را نبینی و نشنوی سر خر مرترا بالائے دوشست او دیدے کی اگر یو عالم صاحب لکی وی ما دا نسمو و ناکلو پا مانی تقلید وی ما خود دنیا تفسیر نو کتر چلتا نشتا دے دا ما سگا یو تفسیر دے او دا دیتا وی تفسیر دا شاہ عبدالعزیز سے دا تفسیر فتح العزیز دے او دیدے دا صفدہ ما سگا اٹھارا وبعض از مفسرین نسمع رابر تقلید وناقل رابر تحقیق و اجتہاد حمل نمود اند کہ ہر دو رائے نجات اند بعض از مفسرین نسمع رابر تقلید وناقل رابر اجتہاد بر تحقیق و اجتہاد حمل نمود اند حمل کری دی کہ ہر دو تقلید اجتہاد ہر دو دا دوان ناری رائے نجات اند شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ ٹھیک شو دائی پتیم جل جوری گی لکھا چی صورتی ملک بانے دے باقر اخلاص شین بیان نور میں اس کی نشتے باقر تبارک اللہ عزیز سپارا امنا سالم داتو سپاری دے فاعترفو بی زنبیم دوی با اعترافو کی بخ پل گناہنو فسوحقن فستبائیدہ یا صحاب سعیر دو زخیانو تا اے اس بشارت دے قرآن انداز دی ماشاءاللہ اویر الخلق نوست دلاسہ دا مسلمان تھا دلاسہ پی جانے میرے شیخ فرمایا کرتے تھے او جلالت پہ زور کرے جلالت زور کیوں عروج کیوں فسحقن دا چھو سرے ہو سی کا نا نو اخپلن بیاتی یہ لیگی لیکن استاد دے سری سے جنگ کرے گا نا استاد پہ ترخ کستا معشومی اچھا غصہ شنو معشومی یہ لیگی چھو خدا خیر کی چھتا مال اپنی کی سکر ہوا اس مؤمنین خیر نو اللہ ان الذين بشارت اخلق چیری کی طرف اخبلنا بالغیب پنلی دو لهم مغفرہ ایل پاد بخنا واجن کبیر اور دیلو ثواب دے واسرو سمرا د دلائل مذکورہ ٹھیک شو مخکې کوم دلائل تین او تین چه دلائل دا دغی سمرا واسرو قولکم اللہ دا اسرو لفظاً امر دے خود دی معنی گرے خبر دے واسرو او کے پٹا وے تاسو اخپل وینا معنی کہ رو وے تاسو اخپل وینا اوی جارو بھی یا اخکار کول کوئے پخپل وینا دا دوار اللہ تا دی برابر ولی علیمن بذات صدور پرس پوا دے اسرو اگرچہ دا لفظاً امر دے لیکن مراد کو دے سرسد خبر دے تانچ اسرو پٹک اخپل وینا اوی جاروبی یا اخکارک اخپل وینا مانو بخبری کو آئے کہ تاسو پٹوئے اخپل وینا یا اخکارکوئے اخپل وینا دا دوار غیت دی برابر دکا علم دے پراز سنو علا حرف تنبیہ او تفسیر دا ما سبقا الا یعلم من خلق آیا نہیں با خبر آیا نہیں با خبر پراز سنو دا مخلوق اغزاد خلقات چا پیدا کر دے مخلوق دس خبر چاہ خالق دے عالم بنی یقیناً دے عالم دے زکا چی خالق دے خالق دے نو عالم وهو اللطیف الخبیر اگر اللہ اللطیف بارک بین دے الخبیر خبردار دے نو اللطیف اسی رو سرو لگوا الخبیر اوی جھرو سرو لگوا مسئلہ با دی حل شی هو اللذی بل دلیل تیشوا سلورم دلیل اللہ ذات جعلکم الارض ذلولا چتاس لے ذولد دازمکا ذلولا مسخرا ذلولا نرما ذلولا تابع فامشو زی گردے فی مناکب پلارو داغی کے اصل کے مناکب کوچت زیت ہوئی او دغر شرط ہوئی اختانوم ہوئی او کہ غر دیم چت تے خفصر لار دا مناکب ہاں دیزمکی پوگو سفر کائے منا کے بیا پلا ردے بکلو میں رزقی افرید اللہ رزق ویلے نشور خاص اللہ تدی گرزے دل اس دل توجہ دل عقل نمبر چار اے ازمکا خو اللہ مزلل کرے دا تشوا ازمکا خو اللہ پیدا کرے دا ازمکا خو اللہ پیدا کرے دا تو تابع کرے چا بلدا جواب راکا تابع کرے چا بلدا نا نا یو اللہ خدے من لا مجھے ارکلا خالق دزم کی اللہ منی او نرم ان کے اتابی کے ان کے دزم کی اللہ منی راشا کلشا تبارک الذی بیدہ الملک برکت والا اللہ دے راشا کا نبان کوئے کا نا اس کو آمین تم دیتا ہوئی تخویف دنیاوی آمین تم من فی السما آیا بچ کے آیا امن کے تاسو من فی السمائے عذاب او گرفت آغا چانا فی السمائے چی پا برا دے بس فی السمائے تسمان کنے اے پا برا دے این یخصفا بکم الارضا چی خخ کی تاسو لیا پا دیزمکا یا این یخصفا لزیمانا چی اوچی پا تاسو دازمکا ازمکا دربانی اوچی او تا پا کی خخ کی فیضائی تسنا گہانا دازمکا چی دا تمورو چرلی را چرلی بفی تمورو تزتربو خزیرا خزیبا ام امن تم اے امن کی احتاسو عذاب دا غچانا چھ دے پو برا آئی ارسل علیکم حاسبا چرا خوشی کی پتا سبانی کانی فستا علمون کیف نظیر زردے چھ معلوم بکے سرنگی دی یرول مصدر نظیر مصدر با انزار سنگ دی یرول دامنو چھ سنگ دی نظیر نظیر خودوی نولی دلے او من خلقو کیف نظیر کیف انذار دا من فی السما من فی السما دا دوار آیتنا دا آیات و صفات میں دی اور ماں دا تمخ کی جل کی مخ کی حصہ کی بحث کرے دے اور ان شاء اللہ کوم بوزے چراشی کو مذہب دا سنت والجماعت دا دے امرو کما امر اللہ بس روان ہوئے چسنگ اللہ ذکر کری دی ولا نبحث فیہ ہم پہ دے باس نہ کرو یو حدیث کرا دی یو چاڑے جنے وا او نبی علیہ السلام وہی چاچ دا مسلمان دا نبی علیہ السلام و نتپوس کچھ این اللہ این اللہ اگر دا سکر چھ دا سکر نبی علیہ السلام دا مسلمان دا نمان فی السما دا متشابہات دے بس امر کما امر اللہ والباس الثانی التاوی اور تاویل جائز دے گوارے خان چی جائز تاویل دے بعض خلق کوئی تاویل دا مجسمہ ہونا دے وہ چکم دے کہ دا علم خاری ان خلی نبیائی ات تاویل و تاویلانی محمودم و مضمومن نظیم چی تاویل محمود دے گنا اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَائِ عَمْرُهُ اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَائِ عَمْرُهُ خبر اخلاص شو وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ نسبت تا درو کرو دے اللہ کتاب تا او آیتنو تا کفار چمخ کے تیر شو یا توحید آیتنو تا فکیف کان نکیر نسرنگ و زمان عذاب ذکر دے نکیر دے مراد تنا عذاب دے او عذاب تعبیر پا نکیر والے ہوکا ذکر چپا عذاب سر معذب دے اقبل اصل حیعت نہ بدلی گی ذکر ناشنا کی کنا اولم یارو بل دلیل پیزم ترتیب سے میں اگر عام دلائل خا اولم یرو الی الطیر اینه وینه تاسو مارغانو تا فوقهم چل پاس استاسو دی صافاتن خورون کی دو وزر اخپلو ویقبزنا او بندوی اغی وزر اخپلو لرا تیشوا صافاتن باستاتن اجنحتون نئے دا تیشوا صافاتن مانا خورون کی دی وزر اخپلی ویقبزنا او بندوی اغا تیک شوا دا شوا بل زما شیخ بوی ویق بزنا را غنڈی که توی چی دویس اے وزر خور کرده دی اولان دی هوا دا نزکر تنگ دی خواه چی کل داسی کی بیا سوک تنگی کل خود داسی مکی کالی دل دی کنی نو کل خود داسی زان را غنڈ کرده توپو نوی اس چا تنگ کری ویق بزنا او بندوی وزر تپوی ما یم سکون نا نهی سات ندی حسار کری دا سمانو کا ندی حسار کری دا مگر یو رحمان انہو بکل شیم بصیر اس عقل دل مختصر لگا تبارک اللذی بید الملک ایسا لگا گورا او گورا مارغان ما پیدا کری مارغان ما پیدا کری الوزوم ایسو نو پمین دسمانی سو برٹن گئی نا نا نا پیدا کر ان کے دا مارغانو دے اللہ تینگا ان کے دے اللہ نو برکت اچ ان کے ہم دے دانا چھ مارغان خو منگ پیدا کری پسمان کی منگ تینگو اور برکت سو بلور کئی امن حاض الذی سمرد دلائل مذکورو سرد تخویف دنیوی نا مشرکینو دا عقیدہو تفسیر سراج المنیر دلتا لکلی دی اور تفسیر ابی سعود لکھی اگی دا کی دوا چپ دنیا کے آل حزم چی دا زم بچاؤ گئی لکہ اس میں چی دا دنیا یو سو قلندرانو ٹنکڑے دا سو کوئی چی دو دی سو کوئی چی دو نیم دی اس پتہ نشتے چی دا اگر نیم قلندر نسبی اخفل نشتے ہو کہ نسبی تتہ زامن دی دا اخفل دا گندہ کی دی پارے ولینو نیم سے اوڑلا الک طول کائنات اللہ ٹنکی بس سکنا خدا شرکی تا خوری و یہ سب تیرا کرم ہے اے آقا کہ بات اب تک بنی موحدین پہ کمرو کیوں لکھ لی یہ سب تیرا کرم ہے اے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے ذہن سے داسلی پکار یہ سب تیرا کرم ہے اے اللہ کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے ٹھیک شو دا تفسیر لکھی وہی مشرکین دا عقیدہ چن آلہتہم تحفظہم من بأس اللہ زمن آلہم لا بچ کی اللہ وی ان ھذا الا فی غرور عظیم و زلال فاحش من جہت الشیطان قد گمراہان دی اما ھذا الذی اسوک دا غزات هو جند لکم چغسیش اغشیش تاسو لشکر ینصرکم من دون الرحمن چه مددو کستاسو بغیر در رحمان دون بمانه سوا دخوا سوا در رحمان این الکافرون جواب ندی کافران الا فی غروب مگر پا دوکا کی چوی هاولا شفا شیطان دوکا کردیم بیا دلیل زجر دی امن هاز اللذی ایسوک دی غزات یرزق کم چه طالب رزق در کی این امسک رزقا چه غبن کی دربان رزق روڑے دربان بند کی این سوک بدر کی باران دربانی بند کی نو سوک بے ورئی یار دلائل خو زبردست بیان شل حضرت اس بے دلائل خو زبردست بیان شل اچھا ان سے پوچھو کوئی اثر ہوا یا داسی عجیبہ خبریں بے کولے تابے چھ بس دا قرآن جو اس دے ہوئی بل سوک نوے اچھا ان سے پوچھو کوئی اثر ہوا دلائل خوڑیر بیان شل گا نا سنگا آیا سوک دیا غزاد چھ زموار در رزق ستاسو دے رزقم اغور کئی مددم اغور کئی اثر پیوش نا جواب مقدر لم یتأثروا بذلک بل دا جملے مقدر اسراف دے لم یتأثروا بذلک ها دے ظالمانو واضح سی واضح دلائل سرا اثر وانغست سی چلو شو اللجو بلکہ محکم شلل دی فی اطوب قصر کشے ونفور اپا نفرت کی دا دلنا امن یمشی دا مثال دا مشرک او دا موحد دے او دا متفرید پا سابقه دوارو آیتونو بانه. اما یمشی مکبا اغا سوچ تلکی نسکور علاو جی پخ پل مخ اهدا دیکھ رسیدون که دا مطلب تا. اما یاغ سوک یمشی سویا چروان دے نیغ علا سرات مستقیم پسا ملارے سرکوزے چی سرکوزے دے سرکوزے چی واقعی سرکوزے دے او دے روان دے پا کس سر بر سرے چی واقعی پوچت سر دے دے روان دے پوچت سر برابر کم یو مطلب تا آخر سیدن کے دے پوچت سرے موحد کچت سرے دے آہا مشرک کچھ سرے دے کچھ سرے چرتا مطلب تا نرسی کچت سرے مطلب ترسی نہ موحد مطلب ترسی مشرک لکا مکب بنا خو نسکور روان دے چدا سو نسکور روان دے خوزی بدی دیواز بٹکر اپرے اچدا سو روان سیدھا بھائی مسلمان موحد سویجن علی صراط مستقیم اور مشرک بیمان مکب بن علی وجی مسلمان شو بیات الہل دبرکت ہویا ہوا اللذی انشاکم اللہ ذات چتا سے پیدا کری ہے اور بیات در کری تاس لوگو گنا قوت سامیہ والابسار استرگی قوت باسرہ والافدہ زرنا قوت فاہمہ قلیل اما تشکل ہائے لگی ہے چی شکریہ ادا کروائے دلیل مرتب کا تبارک اللذی بید الملک گورا خواہ پیدا کری خمنگی ہے پیدا کری خمنگی ہے نو قوت سامیا دل بل چادر کرے قوت تسر بل چادر کرے قوت تسرگو بل چادر کرے نا نا ما پیدا کری ہے ما درسر در کرے دے ما سترگی وگن در کر دی ہر کلاچ دا ٹول نعمتنا زدر کو برکتن وار سو بل دے نا تبارک الذی بیدہ الملک بیا وم دلیل قل وا هو الذی زرعکم فی الارض اللہ ذاتے چتا سے پیدا کرے پا دزمکا ویلے تو شرون آئی تا بجمع کرشے حسا ہوا ہاں پیدا کری خو پا دزمکا اللہ ہے محشر با مبل چاہتا کی گی پیدا کری خو یو اللہ ہے محشر با مبل چاہتا کی گی نا نا کم ذات چی پیدا کریو آئی تا بجمع کی گو اور آئی تا جمع کی دل دی متبارک اللذی بی دل ملک برکتن والو مغا دے وَيَقُولُونَ اسرت خلاسی گی نو چکل مسرت سختی گنا نو پارت اعتراضونا دیری او گولا دا سرت تحریم کی وَيَقُولُونَ نو طلاقیم نو دا مخی سرتونو کی نو دکا توحید دل تکتیر پو عروج سرا او پا چپو چپو روان دے او توحید جاتے جاتے شرک پی ضربی لگاتا جا رہا ہے تیشوان دا شرک کا پرائی ماتی عروج دے اعتراضا شروع شروع وَيَقُولُونَ اویدی متازل وادو کلب ادا قیامت وادا انکم صادقین قل جواب انما العلم عند اللہ بے شک علم قیامت اللہ سخدے وقت دا علم دایو اللہ سخدے علم وقت دا علم اللہ سخدے علم وقت راتو قیامت اللہ سخدے علم وقت راتو یو اللہ سخدے زکت دا دا وظائف دا انذار نہ دے لیسا هذا من وظائف الانذار صدر توخیما وظائف دا انذارنا معجزات و دلائل دی وانما انا نذیر مبین فلما رأوه هر کلا چوین دوی قیامت زلفتن نیزدی سیئت تور بشی مخون دا کافرانو او بیلش دوی تا هذا الذی دق دا غر کنتم بی تدعون چوائی چی دنیا کی بمطلب کولا دا سیدہ قل ارئیتم دیتا وزما شیخ وی دو طریقی دا تبلیغ دا دین دا بیانولو طریقہ قل وی دویتا ارئیتم خبر آکے مالا ان آلکنی اللہ و من مئی او رحمنا کہ حلاکی اللہ مال را و من مئی او زما مرگر لا او رحمنا یا اللہ پا من باندی رحم اکی حسسرا اے پا تاخیر دا آجال زمنگنا اے بی نسرت والغلبتی فہوا ربنا یفعل کیف یشا جو مقدر ہے فہوا ربنا اگر خو زمنگا رب دی چھ سراسر کئی داغی خوخم فما تداویا فمن یجیر کافرین من عذاب علیم کافر لبسوک بچ کی دا عذابنا الکا درس اختیار یو اللہ سکھ دے اور کافی لسوخ بچکول والا نشتے برکتن والا سوچتے بغیر اللہ کل ہوا بل دلیل طریقہ تبلیغ ابھی سعود مان کے کل تو ہوا ہر ذات جزت تعالی دغی عبادت ترا بلما کل ہوا الذی ادوکم الی عبادتی ہر ذات جزت بلم دغی عبادت تا الرحمن اغد مہربان رحمتن کی پہر انسان آمنا به من پیراوڑے دے ایمان والے توکلنا فستعلمون من فی ضلال مبین تاسو بمعلوم کے چپ گمراہ کے سوگ دے قل اتم دلیل اپا ترتیب سر یو لسم اویا ارے تم خبر آکے مالا ان اصبہ ماؤکم غورا کہ اگرزی اصبہ اگرزی ابستاسو غورا اچے اے زاہبا فی الارض او دزمکی کت ویخت و رسی فمن یاتیکم نسوک دی چی را بولی تاسو تا را قلبو کی تاسو تا بی ما امائین پو ابو چنی دارو خواہ اس دل تکورا خواہ ابا پیدا کنکے خو اللہ دے ابا پیدا کنکے اللہ دے او ابا جاری کنکے اللہ دے برکت والا سوک بل دے نا تبارک الذی بیدی الملک برکتن مالک اغا دے چا پلاس کی اختیار دا ہر یو سیز دے چا وقل دا عبودی ختمول دا عبودی اور جواب سنے فمن یاتیکم بما امائن حدیث کی راج او آیا اللہ یاتینا وہو رب العالمین اے امتیاز دا سورت سورت ممتازو پرد شرک فی البرکات دلائل اقلیہ تفصیلیہ و سرا تیشوہ درے عام اور ات خاص سورت ممتاز مناظری د فرشتو منکری نسرا اور اغسو علم یاتکم نذیر قالو بلا قد جانا نذیر سورت ممتاز فتوی د زلالت د مشرکین و پخپل ذات باندھے سورت ممتاز ذکر د پرندو پا ذکر د پرندو سر د ٹپولو او د پرانستلو د وزرونا اگرچہ ذکر دا پرندو الوترشتے خو صافاتی و یک بزنا بغیر دا دی صورت نا ببل ذکر نشتے تیک شوا او صورت ممتازو قدی خبر باندی چی نظام دا مخلوق اعدام او ایجاد دا صرف دا اللہ پا قبضہ کے دے خلق الموت والحیات اور قرآن کی خلق الموت والحیات بنا رازی اور نبی راغلے صدق اللہ العظیم رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم سورۃ القلم رمبی آیات کے والقلم ذکر دا قلم دے پدے اعتبار سرا صورت موسوم کے پا قلم ترتیب مصحفی کے اتش پہ تم نمبر دے پس صورت ملک نا نزولی ترتیب کے دویم نمبر دے پس صورت العلق نا علق اقرأ بسم ربک الذی خلق ربط دا سورۃ القلم سورۃ الملک سرا یوسو جوہ باندے رمبے وجہ سورۃ ملک دا مسئلہ بیان شوا چہ برکت مالک یو اللہ دے نو دلتا بطوری مثال قصہ بصورت دا عذاب کے داغا چا ذکر شوا چچا اللہ برکت اچون کے نہ گنا لکا صواب الجنہ با قصہ کچھ کم عنوان مار ودا برکت ذکر شوا دل تا ذکر پا صورت دا عذاب کی دا آغا چا دے چا اللہ برکت اچون کے نمنا چاہے تا اصحاب الجنہ ہوئی باغ والا. دویم ربط صورت ملک پاخر کیو فستعلمون من ہو فی ضلال مبین تاسب معلوم کے پا گمراہی کے سوک دے. دلتا ام آیت کے راغے ان ربک و عالم بمن ضل عن سبیلہ وہو عالم بالمہتدین فلا تطع المکذبین. اگر دروجن او گمراہان سوک دی المکذبین او بیا دیغی لس قبائح ناکار عادتنا. دریم ربط ارکلا چی سورت تبارک کی دعوت برکت ذکر کرا سورت قلم نہم آیت کے ترغیب پا تبلیغ ورکی اور رد پا مداہنت دے جدا مسئلہ بیان کے دا لائق دا بیان دا مداہنت مکوئے. دارنگی سورت ملک کے فلما رأوہ زلفۃ سیئت وجوہ الذین کفروا وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون. دلتا دے تفصیل دے آیت نمبر 42 کی یوم یکشف عن ساق خاشت ابصارہم وقد کان یدعون الی سجود وهم سالمون فذرنی تر آخر پوری. خلاصہ دی سورت گورا سورت پہ حصو منقسم دے رمبئی حصہ آیت شپارسم پوری دیکھ دو مسئلی دی عظمت القلم و عظمت پیغمبر دعا سرد تسلینا اور قبائح د منکرین و چغلستی انا بلوناہم واللسم آیتنا تردری درشم لو کانو یعلمون دے مقام پوری تخویفی دنیاوی نمونہ چگا ہلاکت دا اصحاب باغ دے او دغی سبب چلا استثنون اللہ برکت دہندہ نہ گنا دا شیخ خبر اللہ برکت مالک نہ گنا وزما شیخ بھائی اللہ کو برکت دہندہ نہیں سمجھتے تھے. بیا ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم فدی یو آیت کے بشارت تے افنجعل المسلمین نواخلا تر آغ فهم یکتبون وصل اختم پوری. جواب دا سوال او دا مشرکیننا نفی دا دلائل اقلیو او دا نقلیو ورسر ورسر زجرنا خٹیٹ خدران درانا فاصبر لحکم ربک نہ تراخر پوری تسلی برائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. بس دی طریقے سرا دا سورت آسان بھی لکھی گی. نون دا دا حروف مقطعات نہ دے اللہ دے پا مقصد اور مراد بہتر پوئے گی. سو کوئی نون میت ہوئی وزن نون انون بیا پدی کس روایات تھی اور ضعیف تھی بس خستہ خبر نون اللہ عالم بے مرادی ہی. سو کوئی دا نون چرے حرف آخر دا الرحمن دے نون یعنی هو الرحمن او تامخ کی لکنا قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا نون الرحمن. خو خستہ خبر دادا چی اللہ تعالی عالم بے مرادی ہی. والقلم وما يسترون شاهد دے قلم اور ارغش يسترون چلکل کی دا کاتبان يسترون ہر ارغش چپقید دا کتابت کی کاتبان بواسطے دا قلم راولی. قلم کی مشہور خبرہ حق داد چی

مفتون گنے ترجمی دی کہ دلی مفتون مانشی مجنون نو باز آئے دشوا ایوکم المفتون کم یو دے پتاسو کے لیوانے او دا ترجمہ سیاق سر و بہتر مناسب ہوئی لکہ چمخ کی مانتا بینے مطرب بھی کبھی مجنون دے نو ایوکم المفتون پتاسو کم یو مفتون دے مجنون او دا قول دا زحاک دے بلا مانا کہ مفتون پمانی دا زوال شی دا با مصدر میمی شی پمانی دا فتنی بشی نو بی ایکم المفتون بی ایکم الفتنہ پا کم یو دا تاسونا پا چکم یو باندی دا تاسونا گمراہی دا المفتون کہ فتنی نزال مراد شی نو دا مفتون مصدر میمی بمانی فتنہ بشی او دا دو ترجمی خی دی حالانکہ امام ماوردی مان بلوم کی بی ایکم المفتون بی ایکم الزوال پتا سے گمراہ سوک دے پتہ بولے گی این ربکا ربستا چرے ہو عالم خپو ادے بی من پہال داغا چا ظلان سبیلی چو گمراہ دے اللہ دلارنا اللہ پو ادے پہال دا ہدایت والو فلا تطیع المکذبین پس مزا آگا چا پسی چو دروجن گرن کی دی دین دا اللہ لرا دروجن گرن کی دی مسلی دا توحید لرا دروجن گنوں کی دی استار سالت لا ودو خوخوی دام کافر لو تو دہنو چت نرم والے اکی فیدہنونا ندیب نرمشی یا فیدہنونا مکہ مبتدا مقدر کا فہم یدہنونا دی خو نرمشی دی دی وی چت نرمشی دی پخ پلا نرم دی تا نرمی پا مسارہ کے چھ مسارہ کلا کم بیانوا لیکن تب مسئلہ پورا کلک بیانے مداہنت بنا کے او تفسیر مزری دلت لکل دی ہاذ الایت تدل علی ان المداہنت فی الدین حرام مزری لکل دی دایت پدی خبر دلیل دے چپ دین کی مداہنت حرام دے ولا تطع تابداری مکوا کل حلاف دار اغا کس حلاف چ ڈیر قسم کو ان کے دے حلاب مبالغ دا ڈیر قسم گر مہین نسپک مہین مانا ذلیل اسپک علماء دا مہین مانا کہ خاون دا رائے ضعیف کہ بس چاڑو رائے نشتے دے وے ہم مازن عیب لگ ان کے موحدینوں مشا ان مبالغ ڈیر گرزید ان کے بنمیم ان پچغل خورائے مشا دے ہر وقت چغلی کی من نائل الخیر من کے ان کے دے در نے کہنا خلق دا من کئی دا خیر نہ خیر توحید دے خیر دین دے خیر اتباع دا پیغمبر علیہ السلام دا موت دن حد نہ تجاوز کے ان کے دے یعنی مشرک دے اسیم دیر گناہگار دے اتلن بد زبان اتلن ار اغچا تو ہوئی چرا دیر بد زبان ویخا اتلن بد زبان بعد ذالکا مفسرین معنی کی چه دا بعد پا معنی دا ما سر دے ما ذالک سر دی مذکور قبائے ہونا زنیم بدنام ہم دے بس زنیم بدنام ہم دے او زنیم پارا بے کے ہر اگا چاہتے وی لکی گی چه دا چاپلار نی معلوم امور بدکار وی جب خلق ورتا حرامی ہوئی اصوک ورتا حرام زادہ ہم ہوئی دا حرام زادہ دے یعنی پلار معلوم نہ دے نو دا بدبخ بچے کافر چی ہو ہاں نو دے حرام زادہ ہو پلار معلوم نو او چی دچا پلار معلوم نی نو دا حق پرست و خلاف کئی نو او چې چا پلار معلوم وی اچری د حق پرستو خلاف نه کوي او تلن بد زبانه بعد ذالکا سرد دینا زنیم بدنام هم دے علماء لکی چې زنیم چاته وی وای زنیم لیس یعرف من ابوه زنیم لیس یعرف من ابوه زنیم هغه چاته وی چپلار معلوم نی بغی الام بغی الام ذو حسب لئیم دا مور طرف نہ بدکارے او خاون دس حسب حسب لئیم یعنی داسی سڑے چداغی بالکل نسب صحیح نی زنیم لیس یورف من ابوه بغی الام ذو حسب لئیم اخاون دا حسب سپک او بد ذات مر بد ذات او خلق وی چ سختی مکوے او خلق وی چ ماحول جوڑ کے ان بیا او کلا بتاتی جناب محترم مثبت پہلو چ کم دکنا بیا اختیار کے منفی نہ رورا سورۃ قلم دویم نمبر دے پر نزول کے دویم نمبر دے او بالکل ابتدائی زمانہ دا او دا سختی نینو ستا مخالف مہین دے حماز دے مشاء دے چغل خور دے ابجن دے ذلیل اسپک دے دا دین دشمن دے مشرک دے دا گناہوں سر ککڑ دے بد جب دے حرام زادہ دے دے تا سختی نش دا سختی نہ دکھا نا الگ دین بیان کا ٹیٹ بیان کا پتہ دے بانے پڑھنے چ سو دے تیار کرا پتہ پڑھے چ تاسمر حق ہوئے پل ڈیوٹی پورا ادا کا ان کانا دما سبقا بدخوئے دی پار علت دا بکواس زکا کی ان کانا بی ان کانا چی دے دا بدبختا زا مالی و بنین خواند مال دولاد مال ور سکا دیر دی او زامنی حاضر باش دی او ضرورت والا نشتے مسافران ندی لکه مالدار سره چی زامن پکوری او چی غریبی زامن در پدری نو ده خاون ده مال ده او ده زامن و ده زامن ورسخه ناس دی پیسی ورسخه دیری دی پوشکه نا نو ده زکه ده خلای بیواک چلیگی او کلا چلسته شی پا ده زمان آیتو نا وی ده چه ساتی الولین ده قسی درم بو خلقو دی سانا سیمو علی الخرطوم زرده چه اللہ سمرا سخت دا قرآن سمرا سخت ارمان دا چی زمان حکومت وی کنا او دیدی ملک وزیر اعظم وی او ماسوتن می صورت قلم ویلے وی چی طول دنیا کی صورت قلم نشر شی وی دا خود دی محراب کی دویلو کتاب ندی محراب کی ناس تیم تاسو نران چا پی رہے چی مان دا سوکسو نوی کنا ازلی گیا ما دا خود شاہ بادشاہی کتاب دی ارمان دی چھرے بادشاہی اور مخی دیخوا گانا ہوئی کنا یو سو گزار سرا جی اور بیا شروع شی وقت کیا دے اور آس ہوئی اللہ سمر سخت کتاب دے گورا اذا تتلا علیہ کلا چلستے کی پدے قرآن دے اساطیر الاولین دا کسی دی پخانو سانا سیموہو زردے چ داغ بو لگو منگا علل خرطومے پہ خرتم دے دے دا خرتم نہ دے خرتم دا خرتم بولا داغ جی کو داغی کو داغی خرتم پوز دیتا ہوئی یا خدا نے چلے دا پوز اب تو رکھو نہ دے پہ دنیا کے تور پوزے ہو روان دنیا کے ہم تور پوزے نو خرتم تک تورو تا خیال نہیں ہوتا یا خرطوم دے دا خرطم پوزے تو وی نظر دے چ داغ جنب کو پوزے دی دی اشارہ ذلت تا دا لکہ اسرے چ سپکی کنا انوی اسی اسی می ولا دا پوزا پزمکی ولا راخ کنا مانا خز ذلیلا میکا ادیم لکی دا تفسیر ماوردی لکی هو ما یبتلیه اللہ به فی الدنیا فی نفسی و مالیه من سوء و ذل و صغار ذلت تے اشارہ ذلیلہ بے کم دا خرتم بے پخاور کی راخ کم دے پلیت سختی مکوائے او یاداد چھ دا قیامت پرس بدے پوز غصے پاسی ٹھیک شو کہنا دا سے بیمان بے پاسی او کتابوں نے لکھی امام مبرد لکھی الخرطوم هو من الناس الانف ومن البہائم الشفتو د خرطوم اطلاق دا خرطوم خرطم دام حیوانات نشفت توئی او د انسان نه ان پوزیت وي. دلتا اللہ دانوی چھ سنسیمو علا انفی تو بھی پوچھوئی خرطم اس ذکر کے خرطم خود ساوری دے ساورے دے ساورے دے غوائے دے سخت خبر دے غوائے دے دی دا خرطم نی دا بے داغ جم کبا سمرا سخت خبر ہے. الخرطوم هو من الناس الانف ومن البہائم الشفت ماوردی ذکر کے انا بلوناهم امتحان منگا ازمول دیدوی امتحان کرے دیدوی کما بلونا صاحب الجنہ دکچ منگا امتحان اغستو خواندانو دا باغ دا یو باغو چی پزید زروانو زواد سرخا زینه دا گوری دا واد بی زروان کی یو زیو او دا تقریبا دا صنعاء الیمن دو فرسخ لریو وکان بی فرسخینی من صنعاء الیمنی او چکم زیو ناغی تبا زوروان وی او پا دی زوروان کی یو باغو او یو دیر خسره و داغی باغو یو زوی موحدو آنور گندیرک زامنو نور پلیتانو او کله چې دوی دا اللہ دا حقوق و حق تلفی اکرا اللہ دا دوی دا باغ اسوزو او دا سکر لکا تک کتور ایرچی وکی دا ورطا از اقسمو کل چه دوی قسمو نخوڑلو لیسرمونا چه لو کوبا پری کوبا میوی دیدی مصبینا سبا کونکی ما سوتن شرون ناستو علکا خام خب سازو خا او میوی بشو کو لیسرمونا لو کوبا پری کوبا میوی دیدی سبا کونکی ولا یستسنون او جدی نکولا دا خمانا دا اس دا لا یستثنون نہ سم مراد دے سو کوئی چ لا یستثنون انشاء اللہ نوے اے رو را انشاء اللہ کو مستحب دی ویلا اپ تک دے انشاء اللہ سر خدم رلو عذاب نہ راسی دیکھ شو نو دین سم مراد دے اگر چ مفسرین ویل دی ولا یستثنون اے انشاء اللہ نوے یا خدا دے چ مشیت الہی قائل نو او اوی چی لیسرمون خام خبه غصو اللہ دا مشت قائل نو دا چی مشت قائل نشلل نو کافش لنو انو بیا خو غیصر دغس پکار دیکھا نا لکا پخواد سکل پا کتابونو کی چاک قصوا یو سڑی منڈای لطا خارا غستا او جیب کی پیسی اچولی چاوی ایک آکا چر تزی وی خار اخلم منڈای تزم وی انشاءاللہ خویا وی سزر وقتی دی انشاءاللہ پیسی دا سی دی او منڈے دا خون نڈکر ای خواہ نجدے چی روانو نو پلار سوک ملاشی دی نو ترخی جیب تی غس کرے دی دے چی حال تلار نو خار خوخ که نو ویلکا دی سو دی وید اللہ سرو پو ای زماشا ای راشی پیسی دا گم چی دا سکی نو جیب نلاس دا کتو تلار جیب خوش لی دلو چا غس کرو دیوی ایلکا خبر آوار انشاءاللہ پدغ جیب کی پیسی اچولی ان شاء اللہ غل چرت لار کراگے جیب رال غس کی ان شاء اللہ بیا ان شاء اللہ گانے شروع کرے اغیز دا بابا وقت نہ تیر شیرے نہ دم ان شاء اللہ مانا دا چخپل کارد اللہ مشیت نو حوالہ کرے نہ بیا کو ٹک دا او کہ نفس ان شاء اللہ نہ پاگی ترک مانے عذاب ناراضی دیم مانا لا یستثنون استثناء نکولا جدا کول نکول سشن جدا کو حق المساکین لا یستثنون من المساکین فدی باغ کی دا مسکنان حق نجدا کو اے اگر چمنگ و توشر ویو اے نا عشر خورن کیو لا یستثنون من المساکین مساکین حق نجدا کو درم توجی چکم دا رب سر مناسب دا او زما دوستازان خو خلا لا یستثنون سبحان ربنا نوی سبحان ربنا نوی اے اللہ پاک نگن د شریکانو نا اللہ برکت اچون کے نگن او دلتم ماوردیم لکی آسانی استثناؤهم قولو سبحان ربنا قال ابو صالح او سدا اترا روان دے آیت 29 گورا قالو سبحان ربنا زمنگ رب پاک دے دا چانا دا شریکانونا اس گورا ولا استثنون اللہ برکت دہن دا نگن یوازی نور وصل شریکان کرون فطاف علیہا راغے پدی باغ باندے طائفن یو عذاب تیشو بشپیرات لن کے ستا درب طرفنا پدا سے حال چنائمون ادو اسار بازور لورن تیرکڑا او بورے مورے واغستی چمیو بشکون ادشلل دی اسودی دی خواب فاسبہت اگرد دا باغ پا وقت دا سبالا کسریم پشاند پریکڑ شوی یو مانا شوا کس سریم پشاند پریکڑ شوی سرم غسولو توی قطع توی خواب کس سریم پشاند پریکڑ شوی سار بتا فسرهن وی انو داول زیاد کا چه دا سر مادا قطع دا کس سریم پشاند پریکڑ شوی یو تفسیر لکر المانی کس سریم اکر رماد الاسود پشاند تک توری ایرے تک توری ایروا نور اسمو با ختم شد فتنا دو اس با کو ختم شوی دی دوی سار پاس دل چچے میں اس کا پتی چی اگی وقت کیوں کہ نہیں تو بارحال چی سار پاس دل او دکار تا دتلوش لام فتنا دو مصبحین آوازو کدو یو بلتا سبا کا ان کی سوی انیق دوالا عرصکم زیروان شیخ پل فصل تا انکو نمساری مین کیا تازو پریکون کی رمی وو فن تلقو روان سل هم یتخافتون پا دے حال چیز یو بسرا رو رو خبر کولی پش پش کول پوش لگا یتخافتون رو رو خبر کولی چی چاہتا ہوا اما یا بسر شکنا رو رو آگلا پوری امنا والا کنا سو خبر نشکنا شاہتا کنا در چکنا یتخافتون تیشو کنا او حضرت وی خس خس کرتے تھے ورے خید خان مات کاف وی خس خس کرتے تھے یعنی سمان رو رو پٹا پٹا خبر کولے او داولی اللہ ادخلن الیوم شاہ بزر شاہ سے سکرا نشی اللہ ادخلن الیوم چھ داخل نشی پتا سبان ننرز مسکین غریب شاہ بکنا اخبا بزور مرگ چوا کنا غریب تو پتو لے کنا علیکم مسکین یعنی شاہ وغدو علا ہر دن دے ہر گنی ترجمی دی وغدو اروان شدی پو وقت سبا علا ہر دن یو منا ہر بمانے منا علا ہر دن فمن کولو دا حق دا غریبانانو قادرین زان قادر گن ان کی شاب شاب چھ سوکرا نشی او چھ سوکرا گن پدی مخ مخ ہو چالا ڈول شروع مکے نو علا ہر دن اے علا منعن قالہو ابو عبیدہ از روح المانی بلمانکم علا ہر دن اے علا غضب روان دوی سباک پا غصا غصا قادرین زان قادر گنن کی غصا غصا سنگا چسو غریب رانشی یو بدا سباکرات اللہ شکران ٹھیک شوا ادرم توجی دادا چی ہر نمد اغزے دے چکم زیبان باغ واقع ہو محل دا باغ نو علا ہر دن پاغزے دا باغ زان قادر گرن کی حضرت لارل چی لارل کنا نالتا خباغ کا سریم دلور شو فلم مار اوہا چولی دوی دا باغ اوی دوی لزالون بیشک من خامخا خطا کون کیو لار دا باغ دا بنا چون گمرحان یو خوا دا زال خواگی یو سری بس یو زیک گتلا انو جی موسیٰ علیہ السلام سے بھی نبوت سے پہلے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا. فرعون کے بری ہوئی دربار میں اس نے اعتراف کیا کہ مجھ پہ ہدایت نہیں کھلی تھی. دل تو گورا دا زوال پہ ماندے گمراہ نہ دے زوالون خطا کہ ان کے دلاریو وے لار خطا شو دل تو خزنگ باغ نشتے. حضرت دا سے عجیب انداز سر بیتا ویچ دیل تو لار دے وی چمنگا خطا کن کی دلار بل سمانا وی نا نا نا نا جب حدود اربا کو دیکھا فور بل نہ ہائے نحن محرومون ہائے محروم کرشد باغنا زالونی خطا کن کی دلار مر تورش پا لار خطا شو بل یار نہیں لار خواگا نوا یو یہ لکھا داد افلان کی کا کا باغ دیکھے نا وہ داد افلان کی نہ رے وہ دا باغ ن کو زنگ باغ نہ چاپے رنو ہائے برشلو بس بل نحن محروم ہائے محروم کرشلو نو پا دیرونو کی یو مواحدو آئیل موقع ملاشوا قال اوسطهم اگا کلک دو دویناوی ارجهم اقلا درمیان نخا اوسطهم ارجهم اقلا نووی اگا کامل اقل والا چه مواحدو علم اقل لکم ما تاس نویلی لولا تسبیحون ولی خدای نپاکوی دو شریکانونا تسبیح چه ولی سبحان ربینا نوائی ولی خدای دو برکت دی مسئلے دا برکت کی آواز نہ مانے مانو ملی ولی دا خدے پاک والی قائل نے کال مختیوں رسو کالو جمع رکھا نا کالا کالا کالو نو اکال خواگی ویلو اس تنسو کالو ہے نو پوچھے گھن چر پکار کی قالوا دي سبحان ربنا انا پاک در رب زم دا شریکان نا بے شک ظلم کا ان کیوں نو فاقبلا مخامخ یو بلتا بازو دی پنورو یتلاو منا ملامت کولے تادا سکر دی بلے تادا سکر دی نو قالو یاو اننا کننا تواغین قریب منگیو تواغین سرکشی کونکی حی منگنا سرکشی وشوا بیاوی قریب دا چرف زمگا این یوب دلنا پا بدلک براک مگلرا خیر منا غرد دی باغنا بشک منگا اخبر رب تراغیبون رغبت کونکیو اللہ کذالک العذابو دقسیوی عذابونا دا اللہ گرف دقسیوی لکا چوشا عذاب دا آخرت دیر گھٹتے لوکانو یالمون اس دی کی توجیحات یو سوال دے چھ زدہ نور باغبانان رونا چیو مشرکانو دا یو خو موحدو دا غی موحد حصہ والی تباشو دا یو خو پکی مسلمانو دا دی حصہ والی تباشو دا نور کافرانو دیکھ شوا یو جواب خواب سورت انفال کش دے واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصا اگر پختان ہوئی چی اوچو سر لام دو سوزی دیور سرو نو بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد بلکہ آتش در ہم آفاق زد دیم جواب موحد باغ زکش تباش اگرچہ دے صاحب ایمان وہ لیکن دے دا مشرکین انہیں بائیکاٹ نہ کرے پکار چ مشرکان نو خزان لشیوی دے بیا اختلاط کو اور چ اختلاط شو میرے اختلاط سبب دا ہلاکت جوڑ چنا دور شد از اختلاط یار بد دور شد از اختلاط یار بد یار بد بدتر بود از مار بد دے اختلاط کرو کنا ان المتقین دا دے میسا او دے کے بشارت تل پار دے مؤمنانو بشک متقین اند ربیم رب اقبل سخا جنات النعیم پا جنتون دے نعمت کی بھئی آفا نجالو جواب دا سوال دے مشرکین بھئی چھ منگا مسلمانان بھئی یو شاک دے جنت کی منگ با طول برابری طول با جنت تزو مذیب اکو جواب آفا نجال مسلمین آیا منگا برابرو گرزو مسلمانانو لرا پشاند مجرمانو آیا اوبا گرزو مسلمانان پشاند مجرمانو چری نا چری دوست و دشمن چا برابر کرے ندے ما لکم او ددوی مدعا وا چمنگ و مسلمانان سا شرکیو جواب نفی دا دلیل اقلی ما لکم سوش لتاسولا کیفت احکمون سنگا فیصلی کوئے دوست دشمن چا برابر ساتلے دے تاسو دا خدای دشمنان یہ مسلمانان دا خدای دوستان دی نو دوست کو نعمتونو کی دشمن لغزرے معذب ساتی بس ام لکم نفی دا دل نقلی علکت تا چی دا دوزی وائے نو تاسو خس کتاب شتے چی تا با مسلمان سر برابری ام لکم کتابن آشتا دے تاسو خس کتاب فی تدرسون چی تاسو ایک لستل کوائے ان لکم دا ان مفعول دے دا تدرسون دے پارا او دا ان مکسور ذکر دے چروس تو خبر باندھ لام داخل شو دے آیت شتیر پارستاسو یو کتاب چتاسو اگر لو لے پس ان لکم چی وی بل پارستاسو لما تخیرون اگر چی بورا کوئے سو کتاب شتیر نراؤنا کم کتاب کی دی جی طالب آگا شیئے ملا چی کم تخو خوئے ام لکم نفید عقلی شوا آلکا عقلم دے مختزی ندے چی دو سو دشمن برابر کو نقلی دلیلم ندار دا اس وی وعدہ در سر خدای کری دا تا سر خدای وعدہ کری دا وعدہ نو جواب ام لکم نفی دا وعدی دا اللہ اشتی تا سخا ایمانن قسمنا علینا پا منگ باندی اللہوی بالغتن رسیدن کی مقصد تا یا بالغتن مضبوط تر قیامتا ان لکم دام ان لکم دے ان لکم چی تاز دی پارا بی ما تحکمون چی ستاسو فیصلی کوئے قسم میں وعدہ میں کر دا بس ٹھیک شو سنگ خست جواب اہل کا عقلی دل سے سکھا عقل گواڑی دوست دشمن برابر نہ کتاب سے قسم میں دس وعدہ میں کر دا نہ اس وی سل ہو تپوس کا دینا آئی ام بزال کا زعیم کم یو دینا دے در خبر و ذمہ وار دے سوکھ ذمہ وار دے میدان تجمہ خامخش خبروں کو اس وی خا سدی خیال دے چاچ ماسر سوکھ شریکان کڑی دی آئی بدی مومن درجے تو رسائی آ میدان تک آم لم شرکا آشتے دل پال شریکان فلیات شرکائم را میدان تخل شریکان انکان صادقین کی رشتنی کوئی چی شریکان دی برخ داران آئی بمل دا منزلت را کی میدان تک کم کم دی گن کے بتاؤ عدد میں گن کے بتاؤ نام لے کے بتاؤ سموہ یوم یکشف تخفیف اخروی اگر دا سے رز نہ دا چل تب تبیا مکی کی گئے یوم یکشف انساق کلا چلر بکرشی پردا انساق اند پنڈے نا ویدون الی سجودی اراو ببلش داخل سیدی تا فلا استطیعو نطاقت بن لری دوی خاشت نفسارم زلیل بیسترگی دوی ترحقم زلہ پٹکڑی بئی مخنو دو دوی لرا ذلت ترحقهم پٹکڑی بئی دوی لرا ذلتن ذلت و خوار فاعل دیکھا ترحقهم پٹکڑی بئی مخنو دو دوی لرا ذلتن ذلت اگر رسوائی ذلت چه دے دوی مخنو بے ترکڑی وقت کانو دوی یدان الی سجود بلکی دل بدنیا کی سیدی تا وم سالمون روغ رمٹ بہو اس دیدے کی یہ مسئلہ یاد رکھا چدا سیدا قیامت پر ازے خو اعمال بنی یو دون لسجود ال تک دعوت ال سیدی سفید شوا علماء کرام فرمائی چدا سجدا دا تعبودی نہ دا بلکہ دا سیدا محض لپاد ملامت کول بئی تعبودی نہ دا نفس ملامت کول لپاد بئی اما مؤمنین راو با غرضی کی اللہ تا پر سیدا اما المشرک ددی دا ملا چدا دا بلرگیش کتا کی و نشب کتا کی دے یوم یکشف عن ساق پنڈے و برسی رکڑشی دا چا دلتا خو ذکر نشتا دے نو چا ذکری نشتا دے نو یوم یکشف عن ساق لیر بکرشی پنڈے نا پردا پنڈے و برسی رکڑشی روح المانی لکی کنایت و نا شدت الامر دا کنایت شدت امر ندا لیکن اس ریچ چا سرب جنگ کئی ہو رہی تو نہ بتا دی بڑے تلاش کے نو چھ بڑے دی راخ کلا نو پرتوک دی بارش نو پانڈائی دی برسی رشوا دا کنائے دا شدت الامر ندا لیکن حدیث بخاری کی راضی چھ یوما یکشف انساق اے یکشف ربنا انساقی اس حدیث کی خوراگی مضافل مقدر دے یوما یکشف انساق اے یکشف ربنا انساق کیام حدیث بخاری اللہ بد خپل پانڈے نہ پردہ برکی نو کہ دا حدیث تر ترجمہ کوم یوم یکشف عن ساق ربنا عن ساقه نو چ ساق اللہ مراسی من المتشابہات تے اے نؤمن به کما ہوا مراده به تعالی ولا نبحث عنه باستنا نکوما تمثیل دے ساق پر ساق العباس ساق الناصر نکوما اور نفی دساکم تنکو مان خلاص ہوا نفی دا ساقم جائز نہ دا زکا چھ قرآن کی یک شفان ساق راغل دے. تشبیہ دا ساق بساق الخلق جائز نہ دا زکا چھ لے سکا مثلی شے ان دے. نو بس امر کما امر اللہ فزرنی بیا زورنا اللہ فزرنی پر اگدما ومن آغا چالرا یکذب بیاد الحدیث چھے نسبت دا دروکے دے قرآن تا سنستدرجہم زردے چھے خامخا نسبہ من دوی لرا دم پا دم سنستدرجہم زردے چوبنیو من دوی لرا دم پا دم. زکا استدراج ستوئی ان نقل من حالن الى حالن زردے چھے نسبہ من دوی لرا دم پا دم من حیث لا علمون چی دوی بنا پوئی واملی لمز دوی لمی ولت ورکم انکی دی متین زمان گرب دیر سخت دی. ام تسالهم زجر پا مشرکینو دے آیا غواڑی تا دوینا اجرن اجرت پا بیان فهم چی دا خلق من مغرمین ادا کولو دا تاوان دا دعوتنا مسقلون دران کرشوی دی دوی زکر نمانی چتتی اجرت غواڑی ادوی اجرت ور کولی نشی زکر دا منولو دا پارا بانی لٹی تا خودوی تا مسئلہ خیراتی بیانے بیاولی دوی بانی کی ٹھیک شو بھئی. آمین دوم الغیبو آشتے دوی سخ علم دا غیب یعنی وحی آشتے دوی سخ وحی دا اللہ فهم یکتبون چی دوی اغین زان لکل کی مانا با کی خان فهم یکتبون چی دوی لپار دا غینا دوی دا غینا لکل کی لپار دا زان ما یریدون یکتبون لانفس ما یریدون آئی دوی سخ وحی شتے سا کتاب شتے چی دوی دا غینا خپل زان تا پا خپل خوخی لکل کی حاصل سشا نخوت تر نا اجر غواری او نا دوی سخا وحیشتے اسی بکواسات کی مسرال شوا. فاسبر لحکم ربکا تسلی برای نبی اسلام دو مانے یو فاسبر صبرو کا لحکم ربکا لقضاء ربکا مانو بشی الہ حکم ربکا طرف سلی در بخپل پوری بس یا دا لام پخپل مانی سر دے علت فاسبر دے فاسبر صبر کوا ولی لحکم رب دکا لوجد فیصلی در ربستانا اللہ تا توی چی صبر کوا نزد خود خبر اومن او صبرو کا یا کہ حکم نا قضا شی تق فیصلا لام بمانی الہ دے فاسبر الہ قضا رب دک ولا تکن کسائب الحوت او مکی گا تو پا غسکی پشاند خاوند مئی دا مدا قرطبی معنی کی خواہ بعض خلق معنی کی مکے گا تو بے صبر ہے کہ دا سے میں بے صبر کیے گا صاحب مئے چسنگا بے صبر شو یونس علیہ السلام کو بے صبری نہ کرے پکو میں غصہ کرے وا ایزاب مغازے بن دل پار قرطبی ہوئی لا تکن کصائب الحوت اے مثلو فی الغضب مکے گا تو پشاند صاحب حوت غصہ کی دا سے غصہ میں کوا لکہ یونس چی پا قوم کرے وا صبر ہو کا ازنا دا وجل تشبیہ نہ دا خام دا وجل تشبیہ نہ دا بلکہ دا مستقل کلام دے او پا دی کی صفت دے دا صاحب الحوت ازنا دا کلچگی دعا وقت وا وہ مکزوب پا دا زیال کی چی ڈک دا غم نہ ہو دیر پریشان ہو ولولا انت دارکہو ولولا کہ چرنوی دا خبرہ انت دارکو کہ نوی رسیدل دیتا نعمت می ربی نعمت ستا درب طرفنا لانو بیزا بلا رائی مخام خبدی ورزول شو پا چکی المیدان وہ مضمون پا دی حال چی دے ببد حالو کہ اللہ نعمت دیتا نوی رسیدل دے با ورزول شو پا میدان پا دا سی حال کی مضمون چی دے ببد حالو جواب صدی لیکنو روحیما فانو بیزا غیر مضمون از مدارک کہ دیتا نعمت نوی رسید لے دیب بدحال غرزول شو لیکن رحمت باری تعالی تدارو کی کرے لے نو بیزا غیر مضمون منا لولا یاد شو کہ چرنوی رسید لے دیتا رحمت طرف ستا غردول شعبو پا میدان دا سی حال مضمون چی ڈک بو دسنا بدویل شعب بد حالا خلاکنو روحی ما فانو بیدا غیر مضمون رحم پی شعبو نو دریاب نو بار کرش پا دا سی حال کی چی بد حالا نو فجتباو ربو ورکرو دلر دی رب